Dobrý deň, prajem. Predovšetkým ďakujem veľmi pekne za pozvanie, že môžem sa stretnúť, že môžem tu byť spolu so slovenskými a českými priateľmi. Ospravedlňujem sa za ten technický problém a bohužiaľ tá prezentácia tých niekoľko grafov, ktoré som chcel tu ukázať, musím o nich povedať, trošku bude to chaotickejšie, takže vopred prepáčte, ak sa zapletiem do nejakých podrobnosti, ktoré by sme tam mali mať na tabule. Protiraketová obrana, európska bezpečnosť a hodnotovo orientovaná zahraničná politika. Tie tri oblasti, akým spôsobom zobrať dokopy, aby sa za tých 20 minút dalo povedať niečo o tej poľskej špecifike. Skúsme. Ja by som začal s tým, že v Poľsku občas sa hovorí, že na základe aj historickej skúsenosti, aj geografickej, geopolitickej polohy, my v Poľsku dobre vieme, alebo lepšie ako iní vieme, čo znamená tá sila bez hodnot. Ale platí to aj opačne, že dobre vieme tiež, ako málo znamenajú samotné hodnoty bez tej síly, pravda? V tom je zakodovaný skôr, ja si myslím, realizmus, ako než ten tradovaný názor o tom poľskom romantizme. A podľa mňa aj tie otázka protiraketového štítu a najmä vyjednávanie s Američanmi o protiraketovej obrane, o umiestnení v Poľsku základní a tiež očakávania poľskej spoločnosti a na nálady poukazujú skôr práve na ten rozmer pragmatický poľského vnímania postavenia Poľska vo svete. Čo sa týka tých vyjednávaní, pár slov poviem, podobne, niečo už tu pán kolega naznačil, podobne ako v prípade Českej republiky, neoficiálne Poľsko začalo hovoriť s Američanmi o štíte už počas ľavicovej vlády. Neoficiálne rozhovory o americkom projekte trvali od roku 2003 a oficiálne záujem o účasť na projekte deklaroval v programovom vyhlásení predseda pravicovej vlády strany Pravo a spravodlivosť premiér Kažimieš Martinkevič v novembri roku 2005. Cieľom malo byť ďalšie upevňovanie strategického partnerstva so Spojenými štátmi. Oficiálna ponuka účasti Poľska a Českej republiky prišla v januári 2007 a od začiatku poľsko-amerického vyjednávania, ktoré začalo v maji, bolo zdôraznené na poľskej strane, že cieľom poľskej vlády bude posilnenie bezpečnosti našej krajiny, Spojených štátov, a ako aj medzinárodnej bezpečnosti vôbec. Poľsko vo vyjednávaní sledovalo prvú radu hodnotu, ako je bezpečnosť. A to nielen vlastnú, ale aj dôležitého spojenca a v konečnom dôsledku aj spojencov a posilnenie medzinárodného bezpečnostného prostredia vôbec. S Američanmi začala vyjednávať vláda Jaroslava Kaczyńskeho za PiS, Pravo a spravodlivosť, ktorý nahradil predsedu vlády Marcinkeviča a ukončila tento vyjednávací proces vláda Donalda Tuska, zostavená Občianskou platformou a Poľskou ľudovou stranou na jeseň minulého roka. Obidve vlády zastávali názor, že účasť Poľska v protiraketovom systéme musí prispieť k zvýšení bezpečnosti štátu, avšak oba kabinety o niečo odlišným spôsobom interpretovali, ako by sa to malo toto zvýšenie prejaviť. Z komentárov osôb, ktoré boli zapojené nepriamo do tých rozhovorov, vyplýva, že zdôrazňovalo sa na začiatku, aspoň, že predovšetkým to, že Poľsko by malo, že pre Poľsko bolo žiaduce uzavretie nejaké politicko-vojenské dohody so Spojenými štátmi, ktorá by zvýšila úroveň tých vzťahov medzi obidvoma krajinami aj v podobe nejakej obojstrannej aliancie fungujúcej popri v štruktúrach NATO. Už prvé signály však z Washingtonu poukázali na to, že táto požiadavka je málo realistická, pretože Spojené štáty prakticky neuzatvárajú dodatočné tohto druhu dôhody v oblasti obrany so štátmi, ktoré už sú členmi Washingtonskej zmluvy. Spôsobilo to na poľskej strane určité sklamanie, no, že nemôžeme byť druhým Izraelom, nemôžeme byť Južnou Koreou alebo Tureckom, ale na druhej strane si myslím, že to je dobre, že s tými krajinami nenachádzame sa v jednom vreci, čo sa týka potenciálneho ohrozenia bezpečnostných hrozieb. Napriek dočasnému urýchleniu priebehu vyjednávaní na jeseň roku 2007 sa nepodarilo uzavrieť rokovania. Tie nakoniec boli prerušené pre vyhlásenie predčasných parlamentných volieb v Poľsku a pre vznik novej vlády. Už v priebehu volebnej kampanii lídri občianskej platformy opozičnej strany, ktorá nakoniec vyťazila, predpovedali prehodnotenie niektorých prvkov poľskej vyjednávacej pozície. Zdôrazňovalo sa, že Poľsko by malo očakávať výrazné zvýšenie pomoci Spojených štátov okrem iného v oblasti modernizácie armády, čo by priamo prispelo k posilneniu bezpečnosti krajiny. V programovom vyhlásení predsedu vlády Donalda Tuska sa objavila veta, že ďalšie vyjednávania začnú až po konzultáciách so spojencami z NATO a s niektorými susedmi. Tým sa myslelo na Rusko, potom sa to konzultácie uskutočnili, neprinesli pokrok, k tomu sa ešte potom vrátim. Nasledujúce kola rozhovorov s Američanmi priniesli poľské požiadavky týkajúce sa výrazného zvýšenia finančnej pomoci určené na modernizáciu poľskej armády aj medzi systému vzdušnej obrany. Američania dlho trvali na tom, že samotná raketová základňa v Poľsku významne zvyšuje aj bezpečnosť Poľska, pretože chráni poľské územie pred balistickým ohrozením napríklad z Iránu. Nakoniec sa však v dôsledku nástlaku zo strany poľských vyjednávačov aj samotného ministra zahraničných vecí Radoslava Sikorského boli vytvorené 4 skupiny, ktoré mali vyhodnotiť ohrozenia, ktoré môžu vyplývať pre Poľsko z toho faktu umiestnenia základne na jeho území. Mali tieto skupiny aj vyhodnotiť potreby modernizácie poľskej armády v súvislosti s možnou lokalizáciou. Výsledky týchto hodnotení boli prezentované začiatkom leta. Americká vyjednávacia skupina nakoniec potvrdila, že USA sú pripravené zvážiť aj poľské návrhy. Potom, ako dobre vieme, že paralelne s vývojom udalostí počas rusko-gruzínskeho konfliktu sa podarilo doriešiť aj poľskú požiadavku batérie Patriot. So zmluvou o raketovej obrane bola podpísaná aj politická deklarácia o vyvíjaní strategického partnerstva. Protiraketový štít v poľskej verejnej debate. Debata sa stala skutočne vhodnou zámienkou alebo na vyhodnotenie doterajších vzťahov medzi Poľskou a Spojenými štátmi. Dôležitým tým kontextom toho vyjednávania bol negatívny prístup poľskej verejnej mienky voči projektu debata na pôde NATO, kde nakoniec tento program stretol sa na začiatku s kritikou, ale potom Bukurešti bol schválený. Ale dôležité boli aj prúdke reakcie Ruskej federácie. Otázka umiestnenia základní na území Poľska zapadla do širších súvislostí americko-poľských vzťahov, ktoré vyvolali negatívne reakcie spoločnosti. Súčasne s vyjednávaniem v Poľsku vyhodnocovala sa účasť Poliakov na irackej operácii, ktorá nepriniesla očakávané prínosy aj z hľadiska toho subjektívneho poľského, predovšetkým v hospodárskej oblasti. Určitú negatívnu odozvu našla tiež ďalšia strata šance na zrušenie amerických víz. V prieskumu verejnej mienky za posledné 2 roky bol zaznamenaný podstatný pokles sympatí Poliakov voči Američanom, podstatný pokles skepsa, čo sa týka pozície Spojených štátov vo svete ako garanta medzinárodného poriadku. Od vstupu Poľska do Európskej únie významne narastol tiež počet osôb, ktoré boli spokojné s bezpečnostným postavením Poľska a v dôsledku toho necítili potrebu nejak dodatočných kontroverzných záruk. Projekt protiraketového štítu sa stretol s nepriaznivým prijatím. V priebehu posledných 3 rokov neprekročila podpora nikdy 50%, to bolo v decembri 2005. Žiaľ, nemáme tie grafy k dispozícii. Stručne poviem len, že ešte v lete tohto roka za štítom bolo len 27 bol 27 opýtaných a proti sa vyjadrovalo až 56% obyvateľov. dôsledku po ukončení rozhovorov narastol počet priaznivcov z štítu do čísla 41 voči 46 proti. Čiže sa tento nepomer vyrovnal. Počas debaty v Poľsku sa vykryštalizovali tri prístupy. Prvý prúd, do ktorého patrili tie vlády PiS, s hlavnou úlohou PiS, čiže predsedu vlády Marcinkeviča a Kaczyńskiho, tvorili zastancovia prijatia protiraketovej základne na území Poľska bez skladenia významnejších materiálnych podmienok Američanom. Zdôrazňoval sa záujem o uzavretie obojstrannej dohody v oblasti bezpečnosti a predpokladalo sa, že umiestnenie vojenských technických zariadení bude zaistiť akosi automaticky Poľsku dodatočne, okrem garancií NATO, garancie obrany našho územia zo strany Spojených štátov v prípade agresie. Bolo zdôrazňované, že je to aj šanca pre nadviazanie tesných vzťahov so Spojenými štátmi v oblasti obrany, čo malo zvýšiť úroveň Poľska ako politického partnera nielen v regióne, ale aj v celej Európe. Pokazoval sa na štandardné výhody, aké obyčajne prináša fungovanie základní tohto typu. Ale čo sa týka napríklad zamestnania poľských zamestnancov, možné kontrakty pre poľské podniky, rozvoj infraštruktúry, blízkosti základní a podobne. Súhlas Poľska z toho pohľadu s účasťou na projekte v tomto pohľade mal byť vyvrholením súčasného tradičného kurzu poľskej politiky, ktorý sa najmä v oblasti bezpečnosti orientuje na udržiavanie čo najbližších väzieb so Spojenými štátmi. Takéto stanovisko sa stretlo s kritikou významnej časti verejnej mienky, častej odborníkov, pre ktorých americký projekt je svojho druhu spojením tej agresívnej militaristickej politiky, ako vedie administratíva prezidenta Busha. Hovorilo sa o snahe amerických zbrojných koncernov, o získanie ďalších výnosných kontraktov. Niektorí videli v štíte budúcu záruku imperiálnej beztrestnosti Spojených štátov. V Poľsku sa aj také názory objavili. Kritizovala sa možná gigantická strategická prevaha Spojených štátov ako nebezpečná, keďže príliš veľká prevaha jednej mocnosti vo svetovom systéme vraj je vždy ohrozením pre iné štáty. Aj také názory boli v Poľsku prezentované. Dokonca taký názor prezentoval aj odvolaný riaditeľ Poľského ústavu medzinárodných štúdií. Ako negatívny príklad sa uvádzal najčastejšie Irak. Protivníci poukazovali navyše na to, že prijatie protiraket nielen nezvýši bezpečnosť Poľska, ale možno dokonca aj podstatne zniží. Odvolávali sa na teroristické hrozby, ale aj ruské reakcie. Ako vieme, ani rozhovory, ktoré viedli Spojené štáty s ruskou vládou, ani potom už po zmene našej vlády poľsko-ruské konzultácie neprinesli v tomto smere posun. V treťom prístupe, ktorý dá sa povedať, že prezentuje súčasná vláda, pragmaticko sa zdôrazňovala zásada, že americká ponuka by nemala byť ani odmietnutá, ani prijatá bez podrobných vyjednávaní, počas ktorých treba Spojeným štátom prezentovať množstvo postulátov týkajúcich sa možnosti zvýšenia bezpečnosti Poľska, ktoré malo by sa vystaviť tiež určitému riziku politickému a bezpečnostnému a malo by poniesť aj potenciálne politické náklady za svoje rozhodnutie. Tento prístup sa opiera o predpoklad, že napriek deklaráciám americkej administratívy protiraketová obrana má predovšetkým posilniť bezpečnosť Spojených štátov. No a pokiaľ Spojené štáty chcú vytvoriť európsku základňu, dôležité je pre úspech celého programu, aby smerovali ku kooperácii, radali tiež s nutnosťou akceptovať postuláty druhej strany. Tento tretí prístup sa ukazuje je v súlade s očakávaniami veľkej časti verejnej mienky. 40% Poliakov si myslí, že štít zväčší bezpečnosť Poľska. E, Polsku v podstate žiadna dôležitá politická sila nespochybňuje váhu polsko-amerického partnerstva. No stále viac sa viac rastie to vedomie, že netreba vždy a za každú cenu zapájať sa do amerických projektov, najmä keď sa tieto programy spájajú s určitými politickými dôsledkami. A samotná dynamika vyjednávania a ďalší vývoj štítu bude mať veľký vplyv na polsko-americké vzťahy. Postoj Američanov v priebehu rozhovorov, na začiatku málo elastický, sa stal to zamienkou pre uskutočnenie určitých prehodnotení poľskej politiky voči Spojeným štátom a prinútil poľské politické elity k reflexii na tému charakteru a vzťahov spájajúcich obidva štáty a hodnotenia ziskov, ale aj strát, ktoré vyplývajú z toho partnerstva. Na druhej strane vyjednávania s Poľskom spôsobili, že Američania si uvedomili, že vízia ohrození v štátoch, ktoré sú členmi tej istej aliancie, môže mať rôzne podoby. Uvedomili si asi tiež to, že otvorenosť na rozhovory v tejto otázke je nutnosťou. Udržávanie tohto presvedčenia v ďalšej americkej administratíve by malo viesť k vytvoreniu takých vzťahov medzi obidvama štátmi, ktoré bude možno pomenovať ako zrelšie, napriek nepochybných rozdielov v potenciáli viac partnerské, ako doteraz sú to aspoň želania z poľskej strany, prezentované veľkou časťou odborníkov na bezpečnosť v Poľsku. Čo sa týka ruského faktora, ktorý bol veľmi dôležitý z hľadiska aj postoja poľskej verejnej mienky, ktorú neoslobili argumenty o možnom ohrození najmä z Iránu, menšia časť poľskej spoločnosti si tú hrozbu bere vážne. Poľská americká strana zdôrazňovala, že neexistuje žiadna súvislosť medzi ruským vpadom do Gruzínska a úspešným ukončením poľsko-amerických vyjednávaní. Štít totiž nie je zameraný proti Rusku a ruská kritika projektu nie je priamo spojená s otázkou strategickej jadrovej rovnováhy medzi Ruskom a Spojenými štátmi. Toto už pán riaditeľ o tom hovoril, že základňa s 10 antiraketami spolu s 10 antiraketami v Poľsku nezastavila by viac ako 700 ruských strategických strel. Ako napísal jeden z mojich kolegov na ústave, kritika rozmiestnenia komponentov systému protiraketovej obrany je pre Rusov jedným z testov ruskej síly a diplomatickej zručnosti novej éry. Rusko zahájilo totálnu diplomatickú ofensívu proti tomuto projektu a základy systému protiraketovej obrany v Európe podľa Moskvy neohrozuje len Rusko samé, ale aj stabilitu a bezpečnosť na celom kontinente. Tá ruská taktika zastrašovania, s ktorou sme mali možnosť sa stretnúť za posledné mesiace veľmi často, s vyjadreniami agresívnymi a hrozbami, mala za účel odriadiť Američanov, no ale súčasne najmä politicky rozdeliť Európu. Rusko dúfalo, že Poľska a Česká republika budú v rámci NATO a EÚ izolované. To sa v podstate nepodarilo, keďže počas bukureštenského štítu NATO komponent Česky a Poľsky získali podporu celej aliancie. Napriek tomu ruská kritika a zlepšenie vzťahov s Ruskom a následne ich rapidné zhoršenie počas konfliktu gruzínsko-ruského mali dôležitý vplyv na percepciu projektu v Poľsku a zrejme aj na mierny narast podpory pre štít. Čo sa týka poľsko-ruských vzťahov očami Poliakov a súvislosti s protiraketovou obranou, musíme povedať tiež, že po sformovaní vlády Donalda Tuska začalo niekoľkomesačné obdobie zlepšenia vzťahov s Ruskom a nová vláda deklarovala pragmatický prístup k vzťahom s Ruskom. Predseda vlády deklaroval v programovom vyhlásení potrebu dialogu s Ruskom a takým Ruskom, ako akým je. O to viac, že také, ako je, tiež akceptuje väčšina ruskej spoločnosti a Poľsko predsa nemá možnosť tento fakt zmeniť. Uskutočnili sa slúbené dvostranné konzultácie aj o protiraketovej obrane. Rusi si vyžiadali napríklad stálu prítomnosť svojich inšpektorov, čo bolo odmietnuté Poľskom, bolo to tiež odmietnuté Českou republikou. Rusko v tomto období zrušilo čiastočne embargo na poľské mäso, niektoré poľnohospodárske produkty. Toto krátke obdobie, jar tohto roka, aj keď vzbudilo určité nádeje na trvalé zlepšovanie vzťahov, vypršalo spolu s vypuknutím rusko-gruzínskeho konfliktu, v ktorom Poľsko postavilo sa proti neprimeranej ruskej reakcii a proti agresii na Gruzínsko. V súčasnosti podľa posledného prieskumu poľsko-ruské vzťahy sú považované Poliakmi za rozhodne horšie ako pred pol rokom. A malo na to vplyv podľa Poliakov prevažne otázka vojny v Gruzii a priklonenie sa Poľska k projektu protiraketovej obrany. Sympatie Poľska v gruzínskom konflikte boli na strane, nemáme grafy, ale zhruba dá sa povedať, že boli na strane samozrejme gruzínska, no na druhej strane polovica, viac menej polovica spoločnosti nemala názor na ten konflikt a nevedela a priznávala za pravdu aj jednej a druhej strane v niektorých aspektoch tejto operácie. Po konflikte v Gruzínsku sa výrazne zvýšila podpora poľskej spoločnosti pre členstvo Ukrajina a Gruzínska v NATO. Objavili sa však názory, a podľa posledných prieskumov verejnej mienky je to výrazne vidieť, že pre veľkú časť poľskej spoločnosti dôležitejšie sú dobré vzťahy s Ruskom alebo ako blízka spolupráca s krajinami bývalého Sovietskeho zväzu, napríklad s Ukrajinou a Gruzínskou. Za udržanie dobrých vzťahov s Ruskom dôležitejšie dobré vzťahy s Ruskom považuje za dôležitejšie dneska 42% opýtaných a blízku spoluprácu s krajinami bývalého sovietského zväzu na úkor tých dobrých vzťahov považuje za viac vhodné len 36% obyvateľov. Čo sa týka rozloženia politického týchto hlasov, za dôležitejšie, že blízku spoluprácu s krajinami bývalého sovietského zväzu považuje väčšina iba voličov práva a spravodlivosti. V ostatných stranách väčšina voličov skôr je na strane zdôrazňovania dobrých vzťahov s Ruskom. Aj na úkor podporovania Gruzínska či Ukrajiny. Samozrejme, v Poľsku oveľa výraznejšie sú obavy z Ruska ako na Slovensku. Som si pripravil porovnanie, ale len rýchlo poviem, že obávam sa, že v Poľsku obáva sa úlohy Ruska ako poskytovateľa energii 81% opýtaných podľa Transatlantic Trends tohto ročného. Na Slovensku viac závislím od energetických dodávok z Ruska len 60%. Správanie Ruska voči jeho susedom obáva sa toho 71% Poliakov. Čo z toho vyplýva pre ten hodnotový rozmer vnímania poľskej zahraničnej politiky? Na otázku, či v zahraničnej politike Poľsko by malo viac zdôrazňovať vlastné záujmy, alebo malo by vystupovať v obrane tých slušných zásad, čiže spravodlivých princípov, aj ak by to malo ohroziť poľské záujmy. Až 60% občanov, obyvateľov opýtaných sa vyjadrilo, že by malo skôr sa zasadzať za vlastné záujmy, aj za cenu odstúpenia od obrany slušných zásad. 27% opýtaných bolo opačného názoru, že malo by Poľsko vždy braniť slušné, spravodlivé princípy, aj keby to malo ohroziť jeho záujmy. Čo znamená to pre vnímanie tejto hodnotového rozmeru zahraničnej politiky? V prieskumoch očakávaní voči Európskej únie a európskej integrácie sa Poliaci vyjadrujú jednoznačne v prospech toho, že to Európska únia by mala poskytnúť bezpečnostnú podporu pre susediace demokracie, ako sú Ukrajina a Gruzínsko. Tento názor schvaľuje až 76% Poliakov, na Slovensku prepočtovanie len 56%, ale na otázku, či by malo alebo nemalo byť v úlohe Európskej únie pomáhať budovať demokraciu v iných krajinách, 60% Poliakov tvrdí, podobne ako 62% Slovákov, že mala by to byť úloha Európskej únie, a len 23% Poliakov je innej mienky. Vyzerá to možno tak, na záver, že poľský ten povestný romantizmus sa do istej miery prenáša na EÚ. Poliaci hodnotový rozmer zahraničnej politiky chcú realizovať v rámci spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky. Myslím si však, že dôležitosť posilňovania toho hodnotového rozmeru Európskej únie vyplýva z čirého realizmu a je pevne spojená s realizovaním národných záujmov a neromantických vízií. S tým, asi tak na tým by som skončil, prekročil som už asi čas. Ďakujem.